wierzyć, lecz nie w to, w co wszyscy wierzą w siebie. Wtedy ciebie nie zwyciężą, ty za twoje ja w ciebie uderzą. Oni utni łeb syczącym wężą. Każdy równy, nikt równiejszy. Ci na górze chcą być lepsi, tu na dole nie ma różnic. Każdy inny, wszyscy równi. Każdy dumny z tego, co ma, choć tego mało. Każdy dumny, choć nie wiadomo, co by się działo. Bo u mnie zawsze dumnie i nie ma innej opcji. Honoru się nie traci, nie ma takiej możliwości. Zawsze z uniesioną głową, postawa wyprostowana. Nie klękam na kolana przed ludźmi w sutannach. Jak masz czyste sumienie, to pierwszy rzuć kamieniem w tych złych, bezznanych granic. Zranić zanim, co to dla nich, zrób to za nich. Zanim ciebie przyjdzie zranić, zanim ciebie przyjdzie zranić. Wierzyć, lecz nie w to, w co wszyscy wierzą w siebie. Wtedy ciebie nie zwyciężą, ty za twoje ja w ciebie uderzą. Oni utni łeb syczącym wężą. Wierzyć, lecz nie w to, w co wszyscy wierzą w siebie. Wtedy ciebie nie zwyciężą, ty za twoje ja w ciebie uderzą. Oni utni łeb syczącym wężą. Mieć prawa i nie tylko prawo głosu. Prawa, które są prawem milionów osób. Znać prawa, a nie tylko im podlegać. Wiedzieć, że je masz, umieć o nie zabiegać. Nie być odcieniem szarości, szarej polskiej rzeczywistości. Mieć barwę i nie tylko barwę głosu. Głos, który zabrzmi siłą tysiąca głosów. Mieć poglądy i na nie argumenty. Kształcić i rozwijać się, by być kompetentnym. Nie przyjmować bezkrytycznie żadnych prawd. Wątpliwe autorytety, pełen jest ich ten świat. Wątpię, więc myślę, więc jestem. Nie wierzę ślepo w nic, bo to bez sens. I tak wątpić, to metoda właśnie tak. Wątpić, nawet gdy coś jest USA. Używać rozumu, by wyróżnić się z tłumu. Do przodu powiedz, a nie zostać w stadzie owiec. Być racjonalistą, fundamentalistą. Powiedzieć sam, zrobić wszystko, aby fanatyzm zniknął. Wszyscy wierzą w siebie, wtedy ciebie nie zwyciężą, ty za twoje ja w ciebie uderzą. Oni utni łeb syczącym wężą. Wierzyć, lecz nie w to, w co wszyscy wierzą w siebie. Wtedy ciebie nie zwyciężą, ty za twoje ja w ciebie uderzą. Oni utni łeb syczącym wężą. Wierzyć, lecz nie w to, w co wszyscy wierzą w siebie. Wtedy ciebie nie zwyciężą, ty.